serce fragment z listu Pawła do Efezjan, żeby z tego fragmentu zachęcić nas. Trzeci rozdział od 14 do 21 wiersza. I tutaj przeczytam ten fragment. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele, w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Tu zacząłem od takiego wtrącenia w 14 wierszu, dlatego Paweł wcześniej mówi o tej tajemnicy, którą Bóg objawił właśnie przez Kościół, że poganie są współuczestnikami zbawienia, że Bóg powołał ich do zbawienia. My może tego dzisiaj tak nie czujemy, że to tak wyzwala nas do modlitwy, ta tajemnica wyzwala nas do modlitwy jak apostoła Pawła, bo apostoł Paweł jak rozważa tą tajemnicę, że właśnie poganie zostali w Chrystusie powołani do zbawienia, czyli poganie my, tak, nie Żydzi, ale ci, którzy nie mieli obietnic, ci, którzy nie byli pierwotnie powołani przez Boga, tylko potomkowie Abrahama, oni mieli obietnicę, oni mieli przymierze, oni mieli prawo, oni czekali na Mesjasza, a poganie nie mieli tego wszystkiego. I teraz Paweł myśli sobie o tym wszystkim, rozważa to wszystko, pisze o tej tajemnicy do Efezjan. I jak on myśli sobie o tym, próbuje sobie wyobrazić, jak on pisze ten list tam do Efezjan i rozważa to wszystko i to go zachwyca. Mówi, może to było tak, że on nas wykrzyknął podczas pisania tego listu. To jest wspaniałe, to jest wspaniałe. To, co Bóg uczynił, to jest wspaniałe, że objawił nam tą tajemnicę, że poganie, czyli cały świat tak naprawdę, bo byli Żydzi i byli poganie, że cały świat ma szansę być zbawionym w Jezusie Chrystusie. I to skłoniło Pawła do tego, żeby paść na kolana. Paść na kolana. Mówi, dlatego zginam moje kolana przed Ojcem. Czyli on zgina swoje kolana przed Ojcem, gdy widzi wielką moc Bożą, widzi wielką mądrość Bożą, niezgłębioną tak naprawdę, niepoznaną, i widzi, jak bardzo Bóg potrafi zaskoczyć. Potrafi zaskoczyć, że jego plan jest nieodgadniony, jego plan jest tajemny. I nawet jak Żydzi, którzy znali ten plan, przynajmniej im się tak wydawało, że znają tam ten plan i znają w szczegółach, to jednak w Chrystusie mogli być bardzo mocno zaskoczeni tym, że Bóg powołał pogan, którzy nie mieli obietnic, nie byli w przymierzu. Dla Żyda taki poganin nie zasługiwał na nic dobrego, właściwie na pogardę tylko, prawda? A jednak Bóg tego poganina wybrał, żeby go zbawić, żeby go oczyścić i przeznaczyć go do tych najwspanialszych obietnic Bożych, który wcześniej miał Boży lud. I to skłania Pawła właśnie do modlitwy. Mam nadzieję, że gdy my jesteśmy tutaj i myślimy sobie o Panu Bogu, o zbawieniu, o tym, co dla nas uczynił, jaki on jest mądry w tym zbawieniu, jak wspaniale to wszystko ułożył, że powołał nas do zbawienia w Jezusie Chrystusie, że to właśnie skłania nas do modlitwy. Może w naszym życiu też Bóg w jakiś sposób nas prowadził i teraz możemy trochę cofnąć się pamięcią gdzieś wstecz i okazał mądrość swoją w niezwykły sposób. To powinno skłaniać nas do modlitwy. Ale zobaczcie, że ta modlitwa Pawła może być dla nas wzorem. Paweł mówi, że zgina swoje kolana przed Ojcem. Zgina swoje kolana przed Ojcem. Paweł nie tyle mówi tutaj o pewnej postawie fizycznej w modlitwie. Oczywiście dobrze jest modlić się na kolanach. Można modlić się na stojąco, Znam brata, który modli się należąco, mówi, że krzyżem leży i woła do Boga. Ale Paweł mówi o pewnej postawie serca. Tu bardziej jest istotna ta postawa serca, niż to, że on może nawet modli się na kolanach w tej chwili. Ale on mówi, że gdy modlimy się, gdy przychodzimy do Boga w modlitwie, to mamy przychodzić do Niego w sposób uniżony i w pokorze. W sposób uniżony i w pokorze. Niestety żyjemy w takich czasach, że ludzie są dosyć aroganccy, prawda? I nie tylko w Kościele, ale po prostu ludzie są aroganccy, coraz bardziej żądają. Pycha człowieka podnosi się bardzo wysoko i nawet jak ludzie są później w Kościele, to nie zawsze mają taką postawę, że do Boga trzeba przychodzić w pokorze i w uniżeniu. Dlatego, że wnoszą pewne wzory ze świata, pewne postawy ze świata do Kościoła, prawda? I niekiedy mogą żądać od Boga, oczekiwać, że On zrobi tak, jak oni chcą, wymuszać na Panu Bogu. A ta postawa pokory i uniżenia, no, dla niektórych może być taką postawą nawet pogardy, prawda? Że no przecież Bóg jest moim Ojcem, Bóg mnie zbawił, Bóg chce dla mnie wszystkiego, co najlepsze, to ja muszę teraz to wziąć wszystko od Boga, zażądać tego wszystkiego od Boga. No a bycie uniżonym i pokornym nie jest dzisiaj popularne, tak? To raczej taka postawa dla wielu przegranego człowieka, tak? Ale czy Ewangelia nie mówi, że mamy właśnie mieć taką postawę uniżenia i pokory, czyli w pewnym sensie no, wydawałoby się, że jesteśmy takimi przegranymi, bo jesteśmy, tak? Jako grzeszni ludzie, którzy nic nie mamy, opierający się jedynie na Bożej łasce, w naszym ludzkim wysiłku jesteśmy przegranymi. Nie? I tak powinniśmy właśnie przychodzić do Boga. I zobaczcie, że apostoł Paweł właśnie tak przychodzi do Boga. On pada na kolana, on uniża się przed Bogiem. Ten wielki apostoł Paweł, którego podziwiamy, o którym czytamy, dla którego nie było straszne iść w każdy zakątek świata, żeby głosić Ewangelię, on rozumie, że on musi przychodzić do Boga w sposób uniżony i w sposób pokorny, mając z nim jednocześnie bardzo bliską więź. To był człowiek, który miał bardzo bliską więź z Jezusem Chrystusem, ale nie spuchwalał się jakoś z Panem Bogiem, prawda? Tylko jest uniżony i pokorny przed Bogiem. Przychodzimy w modlitwie w taki sposób, bo nasze serca mają być poddane Panu, a modlitwa to wyraża, że jesteśmy zależni od Boga. Gdy modlimy się, to musimy wiedzieć, że modlitwa wyraża tą naszą zależność. Niestety, gdy mamy serca pełne żądania i pychy, to nie wyrażamy tego, co modlitwa ze sobą niesie. Po prostu nie ma tej zależności od Pana Boga. My oczywiście możemy mówić do Boga w modlitwie, ale jeśli nie ma tej postawy zależności, wydaje mi się, że nic od Pana nie otrzymamy. Musimy po prostu liczyć na Boga. I chciałem kilka takich rzeczy tutaj, o które Paweł modli się i uczy nas, jak się modlić, wyłuszczyć. Zobaczcie, że Paweł modli się, by Bóg sprawił według bogactwa swojej chwały, żeby Efezjanie i też my, żebyśmy byli utwierdzeni mocą Bożą wewnętrznym człowieku. Widzimy, że potrzebujemy modlić się o moc Boga. Potrzebujemy modlić się, żeby Bóg udzielił nam mocy w naszym życiu. Moc Ducha Świętego, by nasze życie chrześcijańskie mogło się rozwijać i byśmy mogli być utwierdzeni w wierze. Zobaczmy, że sami z siebie jesteśmy słabi i nie możemy prowadzić skutecznego życia chrześcijańskiego. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie walczyć z naszą grzesznością. Potrzebujemy do tego mocy Boga. My oczywiście możemy powiedzieć, że nie będziemy tak czy inaczej czynić, albo będziemy czynić tak, jak powinniśmy czynić, ale jeśli Bóg nie pobłogosławi tego swoją mocą, jeśli nie będzie tej postawy zależności od Niego, jeśli nie będzie oczekiwania i modlitwy, że On wzmocni nas w tych naszych decyzjach swoją mocą, żeby trwać przy Nim, żeby Go szukać, żeby być świadectwem, nawet śpiewaliśmy tutaj w jednej pieśni, że powinniśmy być świadectwem i nie przynosić wstydu Panu Jezusowi. Ale nie wiem, czy zauważyliście, my potrzebujemy do tego mocy Boga. Same deklaracje nie wystarczą. jest wielu chrześcijan, którzy deklarują i może chcą być blisko Boga. Prawda? Ale jeśli to tylko będzie na etapie deklaracji, no niestety nie będzie to prawdziwe. To świadectwo i to zapieranie się siebie i służba nie będzie to pobłogosławione mocą Ducha Świętego i nie będzie przynosić to Bogu chwały. Potrzebujemy, żeby Bóg przez Ducha Świętego umacniał naszą wiarę, naszego wewnętrznego duchowego człowieka, nasze przekonania co do Chrystusa i Jego zbawienia, a także co do działań dla chwały Bożego Królestwa. Niestety, gdy zaniedbujemy społeczność z Panem i modlitwę o moc Bożą, to może nam się wydawać, że jesteśmy całkiem silni w wierze, a jednak zaczniemy się chwiać. Mogą być ludzie bardzo dojrzali, mogą długo chodzić z Panem i wiele wiedzieć o Panu, a jednocześnie, kiedy nie ma tej mocy Bożej, którą Bóg błogosławi serce człowieka i umacnia go w swojej łasce, człowiek zacznie mieć wątpliwości i zacznie się chwiać. Zastanawia mnie to zawsze. Zobaczcie, jak mocno jesteśmy zależni od Pana. Prawda? Wydaje nam się, że może długo chodzę z Panem, wiele wiem, wiele razy Biblię przeczytałem, wiele książek, rozumiem, jak to wszystko działa. Znam cały ten schemat, ale wciąż potrzebuję mocy Boga, aby moje serce było utwierdzone w Jezusie Chrystusie. Po prostu zaczniemy mieć wątpliwości, jako nawet ludzie bardzo dojrzali, jeśli nie będzie mocy Boga w naszym życiu. Szczególnie wtedy potrzebujemy mocy Boga, gdy napotykamy doświadczenia, prześladowania lub będziemy zmuszeni wziąć krzyż wynikający z wiary w Chrystusa i naśladować naszego Pana. To więc módlmy się podczas tej modlitwy, aby Bóg obdarzał nas swoją mocą. Nie tylko, żeby wzrastała nasza wiedza, ale żeby nasze serca były utwierdzone w Bogu przez Bożą moc. Żeby nasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony przez Ducha Świętego. Następnie Paweł modli się, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach chrześcijan i żeby byli wkorzenieni i ugruntowani. Ciekawe jest to, że Paweł pisze do wierzących ludzi, którzy poznali Chrystusa. Zobaczcie, że on pisze do Efezjan, którzy narodzili się na nowo, którzy znali Chrystusa. Mówi im, że oni są zapieczętowani Duchem Świętym na samym początku, na dzień odkupienia, a jednocześnie modli się, żeby oni, tak jak czytamy tutaj, zobaczcie, spójrzmy na ten fragment, żeby byli, 16, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. I 17, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Czy Chrystus nie mieszkał w ich sercach? Mieszkał. Ale Paweł jednak modli się, żeby zamieszkał. Rozumiem, że Paweł modli się tutaj o coś więcej niż tylko nowe narodzenie. Ja bym powiedział, żeby Chrystus się mocno zadomowił w ich sercach. Żeby Chrystus tam znalazł swoje miejsce w ich sercach. Żeby ich serca były otwarte na całą pełnię Chrystusową. Zobaczcie, że wydaje mi się, że może być człowiek nawrócony. Może być chrześcijaninem. A jednocześnie Chrystus może nie być zadomowiony w jego sercu. Prawda? Może tak być? Wydaje mi się, że może tak być. Że Chrystus może nie być zadomowiony w jego sercu. Mówimy często kolokwialnie, ktoś nie jest blisko Pana. Blisko Pana. Może ktoś być niewkorzeniony, nieugruntowany w miłości. Jest wielu chrześcijan chwiejnych, miotanych lada wiatrem nauki i niezbyt dobrze utwierdzonych w Słowie Bożym. To właśnie o to tutaj chodzi. Bliskość z Jezusem Chrystusem jest ściśle powiązana z posłuszeństwem, a zakorzenienie i ugruntowanie jest całkowitym zaufaniem w Słowo Boże i poznaniem, kim Chrystus jest i co dla nas uczynił. Apostoł Paweł, gdy mówi o swojej wierze, o swoich cierpieniach w liście do Tymoteusza, nie będziemy otwierać tego fragmentu, ale tylko tak trochę rozrysuję, żebyśmy mogli sobie przypomnieć, Pamiętacie, to on mówi, wiem, komu zaufałem. Dlaczego mógł przejść te doświadczenia, te cierpienia? Mówi, nie wstydzę się tych cierpień, tych trudności, bo znam Chrystusa. Wiem, komu zaufałem. Dobrze go znał, zarówno w kwestii doktryny, jak i doświadczenia. Takie dwie rzeczy, które są ważne. Kwestia doktryny, poznania Słowa Bożego, ale i kwestia doświadczenia, doświadczania Chrystusa w naszym życiu. Wzrastał nie tylko w wiedzy, ale także w miłości do Chrystusa i bliźnich. Módlmy się o to, byśmy dobrze znali Chrystusa, mając wiedzę o Nim, ale też doświadczenie. Wiedza jest potrzebna, ale potrzebne jest doświadczenie. Można mieć wiedzę, ale to niestety może prowadzić do pychy, prawda? Ale można mieć też doświadczenie, ale nie mieć wiedzy, prawda? I to też może na manowce błędu człowieka gdzieś tam skierować. Potrzebna jest wiedza i potrzebne jest doświadczenie. Następna rzecz, o którą się Paweł modli, to by chrześcijanie zdołali pojąć wielką miłość Chrystusa do nas. Niezależnie od tego, jak dobrze wiemy, że Pan Jezus nas umiłował, jak bardzo się poświęcił, oddając za nas życie, to możemy to poznanie jeszcze pogłębić. Tutaj nie ma granic. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi o tym, że 18 wiersz, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Mi się wydaje, że przez to Paweł chce powiedzieć, że właściwie to miłość Chrystusowa do nas nie ma granic. Jak mocno byś poznawał i byś poznał tą miłość Chrystusa do nas, to wciąż możesz poznać lepiej, kim Chrystus dla nas się stał, jak bardzo nas umiłował, jak bardzo się o nas troszczy, jak bardzo się opiekuje wszystkimi tymi, którzy Jemu zaufali. Jezus chce, Pan Bóg chce, abyśmy każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca i roku lepiej rozumieli, jak On bardzo nas umiłował, co dla nas uczynił. To powinno prowadzić nas do coraz większej wdzięczności, coraz większego zrozumienia, ogromu Jego miłości i troski wobec nas. Niestety spotykam, nawet nie tak rzadko, chrześcijan w kościele, którzy zastanawiają się, czy Pan Bóg ich kocha. Czy Pan Bóg kocha, czy Pan Bóg się troszczy o mnie, czy Pan Bóg jest blisko mnie, czy nie wydaje się, że właśnie to jest brak zrozumienia miłości Chrystusa. Przecież list do Rzymian, 5 rozdział, mówi, że Bóg daje zaś dowód swej miłości ku nam. Wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, że Chrystus za nas umarł. Myślę sobie, jaki chciałbyś mocniejszy dowód od Boga, że On cię kocha? Bo tym dowodem jest Chrystus, mówi 5 rozdział listu do Rzymian. Jaki jest mocniejszy dowód o śmierci Chrystusa na krzyżu, że Jezus, Bóg Ojciec, nas kocha? Jaki mocniejszy dowód? Czy jest mocniejszy dowód we wszechświecie? Niektórzy mówią, no dowodem będzie, jak Bóg dotknie mojego serca. Prawda? Jest to jakiś dowód, może być jakiś to dowód, ale wobec śmierci krzyżowej Jezusa za nasze grzechy to jest naprawdę marny dowód. Prawda? Jakikolwiek inny wobec śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa za nasze grzechy jest marnym dowodem. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam. I zobaczcie, że apostoł Paweł modli się, mówi, wzrastajcie w poznaniu tej miłości. Wzrastajcie, rozmyślajcie nad nią. Ja bym powiedział, kontemplujcie ją. Powiem wam, że nieraz siedzę sobie, mam akwarium w domu i patrzę na to akwarium, jak tam te rybki sobie pływają i myślę sobie o tej miłości Chrystusa i nie mogę pojąć. Nie mogę pojąć dlaczego, nie mogę pojąć jak, nie mogę pojąć powodów, bo we mnie nie znajduję żadnych powodów, żeby Chrystus mnie kochał. A jednak wiem, bo ufam Słowu Bożemu, że On mnie kocha, bo On wydał swoje życie za mnie i modlę się wtedy, Panie, pomóż mi bardziej cieszyć się z tej miłości, którą Ty mnie obdarzasz. Nie zastanawiam się nad tym, czy On mnie kocha, bo ja wiem, że On mnie kocha. Tylko modlę się, żeby pomógł mi pojąć więcej coś z tej miłości. A nie modlę się, czy ty mnie kochasz. Bo ja wiem, że on mnie kocha. Tylko nie zawsze rozumiem głębię, szerokość i długość. I apostoł Paweł chce, abyśmy to zrozumieli lepiej. I nie ma granic, drodzy. Nie ma granic. Ile byś nie rozumiał, zawsze Bóg może sprawić, że będziesz rozumiał lepiej. I czwarta rzecz. Paweł modli się, byśmy zostali całkowicie wypełnieni pełnią Bożą. Czyli modli się, by każdy chrześcijanin, Efezjanie, do których pisze list, i my, abyśmy się stali najbardziej dojrzali w naszym życiu chrześcijańskim, jak to tylko możliwe. Żebyśmy byli osobami, sługami i służebnicami Chrystusa, nie mający żadnych braków. Chodzi o to, żeby poddać Panu Jezusowi nasze emocje, nasze myśli i naszą wolę. A w ten sposób Duch Święty będzie nas całkowicie kontrolował i prowadził. Chcielibyśmy tego, prawda? Chcielibyśmy tego, żeby Chrystus manifestował się przez nas tak bardzo, jak to tylko możliwe. Ale Biblia mówi, że to, co stoi często na przeszkodzie, to nasz grzech, nasza niewiara, nasza nieufność. I modli się Paweł o to, aby te wszystkie przeszkody zniknęły. I tak jak tutaj czytamy w naszym fragmencie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą, aby każdy z nas doszedł do tej pełnej dojrzałości w Jezusie Chrystusie. To jest pragnienie Boga. Dla ciebie, dla mnie i dla każdego chrześcijanina. Módlmy się o to, aby między innymi właśnie ta modlitwa, która będzie teraz prowadziła nas do tej dojrzałości, żebyśmy całkowicie zostali wypełnieni pełnią Bożą. Amen. Zazwyczaj, jak się spotykamy, gromadzimy, mamy tendencję do... Może nie, źle powiedziałem. Nie, nie mamy takiej tendencji, ale jest takie niebezpieczeństwo. Jest takie niebezpieczeństwo, by w naszej modlitwie skupiać się na sobie, skupiać się na mojej potrzebie i czasami niestety na tych najbardziej przyziemnych potrzebach, tych doczesnych rzeczach. A jak czytamy właśnie te apostolskie modlitwy, widzimy, na czym Paweł, czy Piotr, czy Jan, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy apostołów gromadzących się i modlących, widzimy, gdzie oni, że tak powiem, inwestowali ten czas modlitwy. I oczywiście to nie oznacza, że nie możemy się pomodlić o nasz codzienny chleb, o nasze problemy i tak dalej. Jezus, kiedy uczył uczniów modlić się, powiedział, że jest czas na Boże Królestwo, Bożą chwałę, Bożą wolę, ale jest też czas prośby o nasz powszedni chleb. Więc jak najbardziej jest i na to czas. Ważne jest, żeby to nie było wszystkim, o co się modlimy. I tutaj mamy przykład właśnie takiej modlitwy, która nam pokazuje, jakie powinny być i nasze priorytety w naszej modlitwie. I tego się uczmy. Uczmy się od apostołów modlić. Żeby też i w naszej modlitwie było to skupienie na bogactwie Jego chwały, na działaniu Jego Świętego Ducha, na Jego obecności w nas, w Kościele, nasze właśnie coraz lepsze pojmowanie Go, coraz głębsze. I tutaj jeszcze ten 20 wiersz mówi, że Bóg według swojej mocy może uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co my prosimy lub nawet o czym myślimy. Więc my modlimy się najlepiej, jak potrafimy. Ale chwała Bogu, On nie jest ograniczony w swoim działaniu do zakresu naszej modlitwy. Kiedy my się modlimy, to przynosimy jakąś cząstkę naszej potrzeby, potrzeby ludzi wokół nas, potrzeby tego świata, i nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego, co jest potrzebne. A tutaj mamy też obietnicę, że Bóg uczyni daleko więcej. Daleko więcej, ponad to wszystko, o co my prosimy lub nawet o czym myślimy. Więc w tej ufności się módlmy, kochani, z wiarą, że nasz Bóg wie, co jest dobre i daje nam przywilej, daje nam tą radość, tą możliwość uczestniczenia w Jego dziele poprzez naszą modlitwę, ale w Nim pokładamy ufność, że On czyni więcej niż my nawet prosimy. W tym czasie modlitwy bądźcie swobodni, żeby mówić o tych rzeczach, które macie na sercach. Mówić do Boga. Nie modlimy się do siebie, to chyba wszyscy wiedzą, że modlimy się do Boga, ale spotykamy się właśnie wspólnie, aby jedni z drugimi w jedności serc, w jedności ducha wołać do Boga. Więc po to podnosimy nasze głosy, żeby bracia, siostry mogli słyszeć, o co my się modlimy i my razem ze sobą wzajemnie stajemy w tej modlitwie przed Bogiem. Więc wyrażajmy te nasze potrzeby, prośby, sprawy, o których wiemy. Ja chciałbym was szczególnie poprosić o taką jedną sytuację, która mi leży bardzo na sercu. Jeden z tutaj z naszych sympatyków naszego zboru niedawno, 2 miesiące temu, zawarł związek małżeński i doszło do kłótni małżeńskiej. Jego żona wezwała policję, wezwała pogotowie, jest zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. I no, nie dzieje się tam dobrze i chciałbym was prosić o modlitwę o niego. Ma na imię Krzysztof, także prośmy o niego, o tą całą sytuację, żeby Pan Bóg działał i dopomógł to rozwiązać. Może macie też jakieś jeszcze prośby, o które chcielibyście powiedzieć. Oczywiście nie musimy mówić wszystkiego, możemy pewne rzeczy powiedzieć w modlitwie, ale gdyby ktoś z was miał jakąś taką palącą potrzebę, czy coś, co was, co macie na sercu, to możecie powiedzieć teraz. U nas w naszym zborze jest brat, który choruje na raka. Ma na imię Józek i też chciałem prosić o modlitwę za niego, za jego zdrowie, za to, żeby w tym czasie też szukał Pana Boga, żeby Bóg pokazał mu łaskę, był w zdrowiu, wykonał swoją wolę, no, jeśli Pan też chce inaczej. Jeszcze jakieś macie może? Moja ciocia i kuzyn zaszczepili się. Szczepionki wzięli, teraz się bardzo źle czują. Prosimy się o modlitwę, żeby tam akurat wykazali łaskę i nam mądrości rozmowa z nimi. Przekazał ci na mnie. Nasz zbór ze Szczecinka pracuje nad taką miejscowością oddaloną od 20 km o nazwie Barwice, gdzie służymy Ewangelią i gdzie nie ma w ogóle w tej okolicy chadectwa, nie ma społeczności. A są tam ludzie, którzy by chcieli, jakby Bóg dał, aby tam powstała jakaś placówka. Amen. Tak jak Jarek wcześniej mówił, nie nasza postawa ciała jest najważniejsza, ale postawa naszych serc przed Bogiem. Oczywiście, jeśli ktoś chce uklęknąć, siedzieć, wstać, czujmy się swobodni. Adaś przyniesie takie klęczniki nasze, tutaj mamy dla tych, którzy chcą sobie uklęknąć, bo podłoga jest taka, jaka jest. Nie jest najtwardsza, ale nie jest też najmiększa. Więc podpieramy się tymi klęcznikami w modlitwie, niektórzy z nas, którzy chcą uklęknąć. Także zachęcamy was do takiego właśnie swobodnego stanięcia przed Bogiem w tej pozycji ciała, w jakiej czujecie się swobodnie. I módlmy się, naprawdę wykorzystajmy ten czas w modlitwie. Gdyby ktoś chciał właśnie sobie uklęknąć, to można tutaj skorzystać z tego klęcznika. Także zachęcam bracia, siostry do modlitwy. Thank you.